ครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการธรรมและทัศนชีวิตนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะผมก็สิรินทร์ทัศระจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังในรายการนี้เวลา20:35โดยประมาณครับวันนี้เป็นวันพฤหัสที่18 มีนาคม 2543ครับเรื่องที่คุยกับท่านผู้ฟังค้างอยู่ก็คือเรื่องพระรัตนตรัยการถึงพระรัตนตรัยคุณของพระรัตนตรัยวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องพระสงฆ์พระสงฆ์ซึ่งเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยพระสงฆ์นั้นได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยตนเองโดยดำเนินตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนแล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตามเห็นตามแต่พระสงฆ์แม้เพียงสมมติสงฆ์ผู้ปฏิบัติชอบปฏิบัติเพื่อกูลแก่ประชาชนย่อมจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและเยาวชนเป็นอันมากทั้งในเมืองหลวงและในชนบท พระสงฆ์ได้เลี้ยงเด็กไว้เป็นจำนวนมากในวัดต่างๆซึ่งมีอยู่ประมาณ30,000กว่าวัดในประเทศไทยเด็กเหล่านั้นนะครับผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาอาศัยอยู่เพื่อจะศึกษาเราเรียนในโรงเรียนของรัฐบังและเตรียมตัวบวชเนรเพื่อศึกษาในระบบของสงฆ์บังเมื่อคิดถึงระยะเวลาที่ยาวนานมาแล้วตั้งแต่มีพุทธศาสนาในประเทศไทยมาแล้วก็เป็นจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวได้ดีมีสุขไปเพราะการอุปถัมภ์ของพระสงฆ์เป็นจำนวนสุดที่จะนับได้นี่คือส่วนที่พระสงฆ์หรือสถาบันวัดหรือสถาบันพระสงฆ์ซึ่งมีวัดเป็นศาสนสถานได้ทำประโยชน์เพื่อกูลแก่ประชาชนชาวไทยจะเรียกว่าได้เชื่อมเมืองกับชนบทให้ต่อถึงกันธรรมดาเมื่อก่อนนี้เมืองกับชนบทเหมือนจะตัดขาดกันคือเมืองก็ส่วนเมืองคนเมืองก็คนส่วนคนเมืองคนชนบทก็ส่วนคนชนบทจะไม่ค่อยได้ติดต่อกันงานการก็ไม่เหมือนกันแต่ที่นี่ก็ได้สถาบันศาสนาคือสถาบันวัดเนี่ยครับเป็นตัวเชื่อมให้เมืองกับชนบทต่อกันติดต่อกันโดยที่เด็กในชนบทซึ่งพลัดตกจากระบบการศึกษาของรัฐเพราะว่าไม่มีทุนที่จะศึกษาเล่าเรียนในระบบของรัฐซึ่งเก็บเงินถูกบ้างแพงบ้างตามฐานะของโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยก็เด็กเหล่านั้นก็ได้อาศัยพระเนรชาวชนบทที่มาอยู่ในเมืองแล้วก็เป็นญาติเป็นพี่น้องกันต่างพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็อยากให้ลูกหลานได้เรียนต่อก็ต้องส่งมาอยู่ในเมืองส่งมาเรียนในเมืองโดยที่หาเรียนในระบบของรัฐแต่ก็อาศัยอยู่วัดอยู่กับพระเนรบ้างแล้วก็ถึงเช่นนั้นก็บวชเป็นเนรเป็นพระแล้วก็เรียนทางศาสนาก็ได้อาศัยสถาบันสงฆ์เป็นแหล่ง เป็นแหล่งที่รับหรือเป็นที่รับบายความอึดอัดขับอกขับใจของชาวชนบทที่ไม่สามารถจะส่งลูกให้ศึกษาและเรียนได้ในระบบของรัฐแล้วก็ได้อาศัยวัดเป็นสถาบันหลักแล้วก็พระสงฆ์เหล่านั้นก็เป็นลูกชาวชนบทเป็นส่วนมากมาศึกษาเราเรียนอยู่ในเมืองหลวงหรือในจังหวัดแต่ทีนี้ก็ได้ลูกหลานที่ยังไม่บวชได้มาอาศัยอยู่ก็เป็นจำนวนไม่น้อยทีเดียวแต่ละปีหรือบางคนก็อยู่วัดถึง 7-8 ปีโดยอาศัยวัดเรียนหนังสืออยู่ไม่ต้องเสียค่าเช่าข้าวก็ได้อาศัยพระสงฆ์ที่บิณฑบาตมาแล้วก็มาเลี้ยงพระเนรบ้างก็เลี้ยงเด็กบ้างหรือว่า เด็กบางคนก็บวชเป็นเนรแล้วก็ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยสืบพระศาสนาพอถึงเวลาเขาบวชก็บวชเป็นพระแล้วก็อยู่ต่อไปศึกษาเล่าเรียนต่อไปแล้วอยู่เป็นสมภารเจ้าวัดในกรุงเทพก็มีแล้วก็ออกไปเป็นสมภารเจ้าวัดในต่างจังหวัดก็มีต่างอำเภอก็มีต่างตำบลก็มีก็พิจารณาในแง่นี้แล้วก็สถาบันสงฆ์หรือสถาบันวัดก็มีประโยชน์กับสังคมไทยเป็นอันมากเลยเพราะว่ารัฐบาลไทยแม้จนถึงเวลานี้ก็ไม่สามารถที่จะให้การศึกษาเราเรียนแก่เยาวชนโดยไม่ต้องเสียเงินได้ในระดับมัธยมในระดับอุดมศึกษา เราวัดเพื่อรับภาระเพื่อกุลสถาบันสงฆ์ได้เป็นประโยชน์เพื่อกุลแก่สังคมไทยเป็นนั้นมากแล้วก็พระเถระผู้ใหญ่ที่สืบศาสนาต่อมาจนถึงเวลานี้และแม้ในบัดนี้จะลองสืบประวัติดูก็จะพบว่าเป็นลูกของชาวชนบทแทบทั้งนั้นแต่ผมไม่กล้าจะพูดว่าทั้งนั้นแต่ก็แทบทั้งนั้นอย่างน้อยที่สุดก็ 97% เป็นลูกของชาวชนบททั้งที่บวชสืบศาสนาอยู่เวลานี้แล้วก็ตามฤทธิ์ที่เราเคยทำกันไว้ก็คือผู้ที่บวชแล้วจะอยู่ได้อย่างมากก็แค่ 5% แต่ได้อยู่มากกว่านั้นลำบากด้วยที่อยู่ลำบากด้วยอาหารการขบฉันลำบากด้วยสภาวะทางสังคมอยู่ได้ 5% นั้นก็ดีแล้วแต่ว่าคนไทยก็เวียนกันเข้ามาบวชสืบอายุพระศาสนาพวกหนึ่งสืบไปพวกใหม่ก็เข้ามามาบวชกันคนละพรรษาบ้าง4ปี5ปีบ้าง10ปีบ้างแล้วก็สืบไปทีนี้พวกที่ได้ศึกษาเล่าเรียนทางธรรมมามากๆศึกไปก็ไม่ใช่จะได้ประโยชน์ศึกไปก็เป็นประโยชน์แก่สังคมของรัฐนั่นแหละถ้าเป็นคนที่มีความรู้ดีมีความประพฤติดียิ่งเป็นประโยชน์แก่รัฐแก่สังคมแก่ประชาคมมากเพราะว่าในการศึกษาเล่าเรียนนั้นลงทุนน้อยมากลงทุนแต่น้อยแต่ว่าได้ผลมากคือว่ารับได้ทั้งคนที่มีความรู้ดีแล้วก็มีความประพฤติดีโดยที่ลงทุนน้อยที่สุดบางทีคณะแพทยศาสตร์เพียงคณะเดียวในมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์เพียงคณะเดียวก็จะมีรายจ่ายของรัฐสูงกว่ามหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งหมดที่มีอยู่ นี้ในสมัยก่อนหน้านี้สัก 4-5 ปีนะครับสัก 4-5 ปีแต่ตอนนี้ผมก็ไม่กล้าที่จะยืนยันสถิติอะไรต่างๆเพราะว่ายังไม่ได้ทำใหม่ยังไม่ได้ดูตัวเลขใหม่แต่ตัวเลขถอยหลังไปสัก 4-5 ปีก่อนนี้คณะแพทยศาสตร์เพียงคณะเดียวของมหาวิทยาลัยทางโลกนั้นมีค่าใช้จ่ายมีอะไรต่ออะไรมากกว่ามหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งหรือว่ารวมทั้งวิทยาเขตด้วยก็ได้เนี่ยครับก็เรียกว่าเสียค่าใช้จ่ายรับได้เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดแล้วก็ได้คนที่ส่วนมากก็เป็นคนที่มีความรู้แล้วก็มีความสามารถดีพอสมควรเป็นคนดีของสังคมได้พอสมควรหรือว่าอย่างน้อยก็ช่วยให้ประชาชนหรือประชากรของรัฐได้มีการศึกษาโดยที่ได้รับการศึกษาโดยที่ลงทุนน้อยที่สุดอันนี้ที่พูดนี้คือต้องการให้มองเห็นภาพของสถาบันคุณูปการหรืออุปการะความดีงามของสถาบันสงฆ์ซึ่งมีวัดเป็นศาสนสถานมีพระสงฆ์เป็นแกนหลักอยู่ในสถาบันทางศาสนาหรือสถาบันสงฆ์ทีนี้ก็จะพูดกันในรายละเอียดสักหน่อยนะครับว่าแต่ว่าพระสงฆ์ที่จะเป็นหลักได้หรือว่ามีอุปการะที่ดีต่อสังคมต่อเด็กต่อประชาชนต่ออะไรได้จะต้องเป็นพระสงฆ์ที่มีคุณสมบัติของพระสงฆ์หรือว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงทีนี้ถ้าเผื่อตรงกันข้ามคือว่าไม่เป็นผู้ปฏิบัติดีไม่เป็นผู้ปฏิบัติชอบไม่ปฏิบัติตรงปฏิบัติหล่อแหละโลเลปฏิบัติคดปฏิบัติชั่วก็ไม่มีคุณสมบัติของพระสงฆ์ก็ทำให้เสื่อมเหมือนกันทำให้สังคมเสื่อมทำให้ศาสนาเสื่อมมีพระเถระหลายท่านนะครับที่มีความเห็นเช่นนี้ตัวอย่างเช่นหลวงปู่ขาวอนาลโยวัดตั้งกองเพนเป็นต้นนะครับต้องอ่านว่าอนาลโยนะฮะไม่ใช่อนานโยชาวบ้านบางทีก็อ่านอนานโยอนาลโยหลวงปู่เทศก็ต้องอ่านว่าเทศลังสีเทศลังสีไม่ใช่เทศลังสีมักจะอ่านกันว่าหลวงปู่เทศลังสีไม่ใช่นะครับเทศลังสีเพราะว่าเป็นนามฉายาท่านเป็นภาษาบาลีภาษาบาลีไม่มีตัวสะกดแบบนี้ อนาลโยไม่ใช่อนานโยอนาลโยแปลว่าผู้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเช่นว่าหลวงปู่ข่าวอนาลโยวัดตั้งกองเพลเป็นต้นก็มีความเห็นอย่างนี้เหมือนกันท่านมีความเห็นว่าพระสงฆ์ที่ไม่มีคุณสมบัติของพระสงฆ์นั้นย่อมจะสู้คฤหัสถ์ที่ดีไม่ได้พระสงฆ์ที่ไม่มีคุณสมบัติของพระสงฆ์เป็นพระสงฆ์ที่ไม่ดีสู้คฤหัสถ์ที่ดีไม่ได้แล้วก็เคยฟังท่านพระเถระผู้ใหญ่หลายท่านพูดอย่างนี้แม่สมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสมเด็จพระสังฆราชพระอัยวงศาคัจจยานสมเด็จพระสังฆราชวาดวาสโนนะครับท่านก็มีความเห็นอย่างนี้เหมือนกันขออ่านให้ฟังนิดหนึ่งนะครับในฝั่งที่ท่านเขียนเอาไว้ในหนังสือเรื่องวัยที่เขาหมดสงสารวัยที่เขาหมดสงสารท่านเขียนเอาไว้หรือว่าทรงนิพนธ์เอาไว้ว่าส่วนพระสงฆ์ก็คือหมู่คนที่เคารพเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแล้ว ปฏิบัติตัวตามคำสอนโดยเคร่งครัดจนสามารถบรรลุถึงคุณอันพิเศษได้จะมีชื่อเรียกตามภูมิชั้นที่ละกิเลสตัณหาได้เป็น4คือพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์เหล่านี้เรียกว่าพระอริยสงฆ์เป็นผู้ที่มีศีลและความรู้สำนึกมีความรู้มีความสำนึกร่วมกันเป็นผู้ปฏิบัติกายวาจาใจดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรและร่วมใจกับพระพุทธช่วยกันเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าให้ประชาชนได้รับทราบและปฏิบัติตามจนแพร่หลายกว้างขวางสืบต่อกันมาจนถึงพวกเราได้เรียนรู้อยู่บัดนี้นี่เป็นพระคุณของพระอริยสงฆ์ที่เรานับถือเป็นสรณะที่เคารพอย่างสูงสุดภิกษุในบัดนี้เรียกว่าสมมติสงฆ์นี่ท่านนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราชพระราชบพิตรนะครับพระสงฆ์พระภิกษุสงฆ์ในบัดนี้เรียกว่าสมมติสงฆ์ยังเคารพนับถือพระอริยสงฆ์เป็นสรณะที่เคารพเหมือนกันเราบูชาพระอริยสงฆ์ก็ต้องน้อมใจถึงพระคุณของท่านเป็นทางช่วยให้เราเกิดมานักพยายามปฏิบัติให้มีคุณธรรมเสมือนท่านบ้างจึงจะชื่อว่ากราบไหว้พระสงฆ์อันเป็นสังฆรัตนะได้ถูกแท้ภิกษุสงฆ์ในปัจจุบันไม่ใช่พระสงฆ์ในรัตนตรัยภิกษุสงฆ์ในปัจจุบันไม่ใช่พระสงฆ์ในรัตนตรัยแต่เป็นผู้ตั้งใจประพฤติคุณงามความดีตามหลักพระวินัยและหลักธรรมยิ่งยวดกว่าชาวบ้านธรรมดาเท่านั้นท่านต้องปฏิบัติตามระเบียบพระวินัยอันเป็นเหมือนข้อบังคับของสมาคมถ้าประพฤติย่อหย่อนขาดสำรวมระวังเอาศาสนาบังหน้าหาเลี้ยงชีพอย่างนี้ก็เท่ากับเป็นโจรปล้นศาสนาพุทธศาสนิกชนชาวบ้านชาววัดช่วยกันกำจัดภิกษุสงฆ์ผู้ย่อหย่อนเช่นนี้เสียไม่บาปอย่างที่เขาห้ามว่าอย่าเล่นกับไฟเพราะการชำระล้างความสกปรกให้หมดไปจากพระธรรมวินัยที่ดีงามไม่ใช่ทำความชั่วจึงไม่เป็นบาปคนที่หลงกลัวบาปอย่างเลื่อนลอยเช่นนี้แม้รู้เห็นความประพฤติของภิกษุอรัตถีแล้วอรัตถีแปลว่าไม่มีอย่างอายนะฮะไม่มีความละอายหน้าด้านนะและรู้เห็นความประพฤติของภิกษุอรัตถีแล้วก็ยังสงบนิ่งเฉยเสียคงทำบุญใส่บาตรกราบไหว้ปล่อยให้มีโอกาสหลอกลวงชาวบ้านอยู่ตามเดิมนี่แหละเป็นบาปสามต่อเป็นบาปสามต่อคือปล่อยให้อรัตถีปล้นศาสนาที่เคารพของตนต่อหนึ่งที่ว่าสนับสนุนให้กำลังแก่โจรปล้นศาสนาได้ใจกำเริบต้นศาสนายิ่งขึ้นอีกต่อหนึ่งและอารักขีเหล่านั้นจะดูหมิ่นเราว่าโง่เง่าเต่าตุ่นหลงบำเรอบำรุงยังไม่ลืมหูลืมตาจนร่ำรวยอีกอย่างหนึ่งเหตุนี้พวกเราชาวบ้านเป็นผู้ประจำพระภิกษุสงฆ์จึงต้องคอยระวังช่วยกันรักษาพระศาสนาให้สะอาดหมดจดอยู่เสมออย่าถืออย่างงมงายว่าชั่วช่างสี่ปีช่างสงหลงเห็นแต่ผ้ากาสาวพัดแล้วไม่เกี่ยวข้องเอาใจใส่เลยขืนทอดทุระดังนี้จะไม่ชื่อว่าร่วมใจกันเป็นโจรไม่ร่วมใจกับโจรปล้นศาสนาให้เสื่อมโทรมไปโดยเร็วสิจะเรียกว่าพุทธศาสนิกชนได้เต็มปากอย่างไรรวมความย่อๆว่าถ้าพุทธศาสนิกชนประพฤติกายวาจาใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในคำสอนของพุทธเจ้าอย่างเต็มที่ให้มีคุณธรรมไม่เลือกเวลาสถานที่และเหตุการณ์ประพฤติใจดังนี้ก็จะมีพระปฏิมากรต่างชนิดกราบไหว้บูชาก็ชื่อว่ากราบไหว้พระพุทธูปถึงนั่นเป็นสรณะที่เคารพนับถือได้จริงเพราะ าตรัสรู้จึงเปิดเผยพระอริยสงฆ์เล่าก็อาศัยฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าจึงตรัสรู้ธรรมตามพระพุทธเจ้าได้เพราะฉะนั้นพระพุทธธรรมพระสงฆ์จึงเป็นพระรัตนตรัยดังแก้วดังนี้มีใจความตอนหนึ่งของสมเด็จพระสังฆราชพระเจ้าสิบกิจนะครับในหนังสือเรื่องวัยที่ทั้งหมดสงสารท่านเขียนรจนาในทำนองปู่ตาในทำนองเขียนถึงหลานเขียนถึงหลานชายเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องศาสนานะครับ อันนี้ก็พอถึงเรื่องพระสงฆ์ท่านก็ตรัสอย่างน่าสนใจมากเลยนะครับเคยมีผมขอเพิ่มเติมนิดนึงครับเท่าที่เวลายังเหลืออยู่เคยมีเด็กหลายคนที่จะบวชแล้วก็มาลาครับผมเนี่ยมาลาแล้วบอกว่าจะได้เป็นร่วมเป็นพระรัตนตรัยจะได้ร่วมเข้าจะได้เป็นร่วมเข้าเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยก็ไปบวชผมบอกว่าอย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นผู้ที่จะเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยต้องเป็นพระอริยสงฆ์เพียงแต่สักแต่ว่าไปบวชตามพิธีกรรมเนี่ยยังไม่มีคุณสมบัติอะไรก็ยังไม่เป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยผู้ที่จะเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์นั้นท่านหมายเอาอริยสงฆ์พระอริยสงฆ์ไม่ใช่สมมติสงฆ์ไม่ใช่สงฆ์ธรรมดาแต่ถ้าเธอคิดว่าเพียงแต่เข้าไปบวชแล้วเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยแล้วเวลาเธอสึกออกมาละเวลาเธอสึกออกมาหรือเวลาที่พระสงฆ์ทำความชั่วก็มีเยอะแยะไปก็ทำให้พระรัตนตรัยเศร้าหมองเลยสิเพราะฉะนั้นสมมติสงฆ์ในท่านจริงยังไม่จัดเข้าในพระรัตนตรัยจัดเข้าก็คงเป็นสมมติสงฆ์เป็นเรื่องว่าผู้พยายามที่จะปฏิบัติตามพระอริยสงฆ์แล้วก็ทำประโยชน์แก่สังคมอย่างอื่นไปก็สมควรอันนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องเราพูดกันให้เข้าใจอย่างถูกต้องเวลาผมเหลือน้อยเต็มทีครับจะหมดแล้วเดี๋ยวตอนวันนี้เป็นวันที่เป็นวาระของผมที่จะพูดธรรมะร่วมสมัยที่อสมท 100.5 นะครับเวลา 18:45 นาทีจริงๆก็เปิดรายการตั้งแต่ 18:00 แต่ก็เปิดสายให้ใครโทรเข้ามาวิทยากรจะเข้าตอน 18:45 นาทีหรือเลยเกินนั้นอีกนิดหน่อยถ้าเผื่อท่านนอนหลับแล้วตื่นขึ้นมาตอนนั้นหรือว่านอนไม่หลับอยู่ไปเรื่อยๆก็จะฟังตอนนั้นอีกสักครั้งหนึ่งก็ได้นะครับก็มีเรื่องสิ่งที่หาได้ยากความดีที่หาได้ยากในโลกสี่อย่างหรือจะพูดเรื่องนั้นพูดมาสามครั้งแล้วมาสองครั้งครั้งนี้คงจะเป็นครั้งที่สามเรื่องนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอยุติเพียงเท่านี้นะครับขอความสุขสวัสดีความเจริญพึงมีแด่ท่านผู้ไปทำรายการและท่านผู้ฟังโดยทั่วไปสวัสดีครับนี่คือรายการธรรมะและทัศนชีวิตครับธรรมและทัศนชีวิตครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 20:35 นาทีโดยประมาณครับผมวสินอินทศระจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังในรายการนี้ตอนนี้กำลังคุยกับท่านผู้ฟังถึงเรื่องพระรัตนตรัยครับมาถึงเรื่องของพระสงฆ์เป็นสังฆคุณนะครับเรื่องสังฆคุณเมื่อวานนี้ก็ได้พูดถึงเรื่องสังฆคุณมาบ้างแล้วนี้วันนี้ก็จะลงลึกถึงเรื่องสังฆคุณหรือว่าในรายละเอียด ูดในรายละเอียดพระสงฆ์โดยทั่วไปท่านเรียกว่าภิกขุสังโฆหรือภิกษุสงฆ์เรียกว่าในพระสังฆคุณในสังฆคุณนี้ท่านใช้คำว่าสาวกะสังโฆสาวกะสังโฆคือพระสงฆ์ที่เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆหมู่สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นผู้ปฏิบัติดีคำว่าปฏิบัติดีก็คือปฏิบัติไม่ชั่วปฏิบัติคือว่าทุปฏิปันโนปฏิบัติชั่วในสุปฏิปันโนปฏิบัติดีถ้าปฏิบัติไม่ชั่วปฏิบัติชั่วก็คือปฏิบัติอยู่ในทุจริตอยู่ในทุจริตสามคือกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตทีนี้ถ้าสุปฏิปันโนปฏิบัติดีก็ประกอบตนอยู่ด้วยสุจริตสามจะในสุจริตสามเรียกเว้นอเนสนาอเนสนานี่แปลว่าการแสวงหาที่ไม่สมควรเว้นจากอเนสนาการแสวงหาที่ไม่สมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ผีวะหรืออาชีพตั้งอยู่ในอาชีวะบริสุทธิ์ศีลหรือมีศีลเกี่ยวกับเรื่องอาชีวะบริสุทธิ์หรืออาชีพบริสุทธิ์มีอาชีพบริสุทธิ์อาชีพบริสุทธิ์ของภิกษุของสงฆ์ของนักบวชอันนี้ละเอียดละออกว่าอาชีพบริสุทธิ์ของคฤหัสถ์คฤหัสถ์นี่ถ้าไม่ผิดกฎหมายแล้วก็ไม่ผิดศีลธรรมในขั้นละเอียดก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่าของพระสงฆ์นี่อาชีวะบริสุทธิ์ที่ศีลที่เกี่ยวกับอาชีวะอาชีพเนี่ยมีความละเอียดมากละเอียดอ่อนเว้นปริกถาเว้นปริกถาคือการพูดเรียบเคียงเพื่อให้อาชีวะบริสุทธิ์ก็เว้นปริกถาการพูดเรียบเคียงแม้แต่เวลาไปบิณฑบาตเห็นไหมฮะเวลาออกบิณฑบาตท่านก็จะไปยืนเฉยๆจะไม่พูดขอให้เขาให้ถ้าเขาไม่ให้ไปยืนสักประเดี๋ยวหนึ่งเห็นว่าเขาไม่ให้ก็เดินต่อไปจะไม่พูดว่าขอให้ใส่บาตรหรือว่าให้ทำนั่นทำนี้อะไรให้ก็จะไม่พูดถ้าพูดอ้อมๆแม้จะพูดอ้อมๆก็เรียกว่าเป็นปริกถาก็ทำให้อาชีวะไม่บริสุทธิ์อย่างเช่นว่าเครื่องทอดกฐินปีนี้วัดอาตมายังไม่มีใครมาทอดกฐินเพื่อต้องการจะให้เขาไปทอดอันนี้ก็เรียกว่าปริกถาปริกถาทีนี้ก็ถ้ามีคนไปทอดกฐินด้วยคำพูดอย่างนี้ก็กฐินนั้นไม่สำเร็จประโยชน์ไม่สำเร็จประโยชน์ตามจุดมุ่งหมายของกฐินว่าเรียกว่าไม่เป็นอันกลานอันนี้มีรายละเอียดเขาก็ไม่ต้องพูดนะฮะก็แปลว่าทำให้กฐินเสียกฐินนะปริกถากเตนะกฐินังอัฏฐตังโกติกฐินังกฐินไม่ชื่อว่าเป็นอันกลานเพราะปริกถาคือพูดเรียบเคียงก็ใช้ไม่ได้เราอย่าพูดถึงว่าให้ไปขอเขาให้ไปทอดกฐินเลยแม้แต่เพียงว่าพูดอ้อมๆว่า